799 zł. Otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jakich dokumentów potrzeba i gdzie je złożyć? Rusza kampania informacyjna o 500+, od lipca także na pierwsze dziecko. Jak rozwijać polską i europejską gospodarkę? Między innymi o tym będą dyskutować w Gdyni politycy i eksperci podczas forum Wizja Rozwoju. Kolejny weekend za nami i kolejne smutne liczby. Wczoraj utopiło się 6 osób, w sobotę 8. A służby cały czas apelują, żeby na siebie uważać. Jak zdobyć 500+, także na pierwsze dziecko? Właśnie ruszyła kampania informacyjna, którą w Warszawie rozpoczął premier Mateusz Morawiecki. Zmiany wejdą w życie od lipca. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Witaj. Jak będzie wyglądała ta akcja? W ciągu kilku najbliższych dni do różnych miast w całej Polsce dotrą specjalne busy. Rozdawane będą ulotki, materiały informacyjne, a przedstawiciele urzędów wojewódzkich poinformują o wszystkich formalnościach związanych z otrzymaniem dodatku. Od 1 lipca program 500+ obejmie także rodziny z jednym niepełnoletnim dzieckiem. 500 zł miesięcznie dostaną rodzice niezależnie od kryterium dochodowego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że taka pomoc na pewno przyda się wielu rodzinom. 6 tysięcy złotych rocznie to jest swego rodzaju wsparcie dla potrzeb takich jak na przykład zakup odzieży w ciągu roku, czy bilet do kina dla całej rodziny, albo jakieś ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci. To są sprawy dla niektórych małe, niewielkie, ale jestem przekonany, że dla milionów polskich rodzin są to sprawy zasadnicze. Jako pierwsze akcją informacyjną zostało objęte województwo mazowieckie. Busy dotrą już dzisiaj m.in. do Radomia czy Ciechanowa. A relacjonował Aleksander Przoniak. Projekt ustawy o zerowym picie dla pracowników do 26 roku życia będzie jutro przyjęty przez rząd. To z kolei zapowiedź szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, który był o to pytany w Trójce. Jak dodał, są plany, żeby ustawa weszła w życie od sierpnia. Z projektu wynika, że z podatku będą zwolnieni podatnicy do 26 roku życia, których dochody nie przekraczają 85,5 tysiąca złotych. Eksperci, politycy i mieszkańcy Trójmiasta będą zastanawiać się nad przyszłością gospodarczą Polski. To w ramach drugiego Forum Wizji Rozwoju w Gdyni. Jest tam nasz reporter Michał Fedusiowitaj. Na Pomorzu będzie ponad 50 wydarzeń związanych z różnymi gałęziami krajowego przemysłu. Jakimi dokładnie? Chodzi chociażby o przemysł stoczniowy, zdrowie, rolnictwo, energetykę, a nawet przemysł kosmiczny. Na terenie Akademii Marynarki Wojennej poruszane będą aspekty niemal z każdej dziedziny polskiego życia gospodarczego. Wszystko po to, by przez te dwa dni wypracować dla niego najlepsze rozwiązania w ujęciu całościowym, podkreślał gdyński poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Chodzi nam o jakość tego rozwoju, o to, żeby on był samopodtrzymujący się, żeby nie zależał od czynników zewnętrznych. Przekładał się na taki ogólny dobrostan społeczeństwa, bo rozwój to może znaczyć też dobre wskaźniki w tabelkach, ale ludzie na tym cierpią. Żebyśmy, wychodząc z tej choroby dziecięcej Polski jako kraju biednego, jesteśmy już zaliczani do krajów rozwiniętych, bardzo dobrze namyślili się nad tym, jak na najbliższe dziesięciolecia ten nasz rozwój zaplanować. W ramach forum, które startuje za niecałe pół godziny, odbędą się też obchody 35. rocznicy powstania Solidarności walczącej na Wybrzeżu. Wieczorem przyznane będą zaś nagrody gospodarcze forum. A relacjonował Michał Fedusio. A teraz kolejne smutne statystyki i ostrzeżenia, które będą na pewno wielokrotnie w te wakacje powtarzane. Chodzi o to, żeby uważać na siebie podczas wypoczynku nad wodą. Wczoraj utopiło się 6 osób, a w sobotę 8. Szukając ochłody podczas kąpieli, wybierajmy takie miejsca, które są do tego przystosowane, które mają ratownika. Pamiętajmy o tym, żeby nie wchodzić do wody po alkoholu i nie biegać bezpośrednio po kąpieli słonecznej, dlatego że różnica temperatur jest jeszcze bardzo duża. Mówiła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W sumie w czerwcu w Polsce utonęło ponad 80 osób. Kolejna noc z demonstracjami na głównych ulicach Tbilisi. Gruzini protestują, bo sprzeciwiają się wpuszczeniu do parlamentu rosyjskiej delegacji. Przypominali, że Moskwa okupuje Abchazję i Osetię Południową.

storm. Hold on to your money and I'll keep you warm. I once knew a man, thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. The Waterboys, Where the Action Is. Polecam głosowanie na listę Polskiej Radio PL / Trójka. Prawie 12 minut po godzinie 10. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Płyta tygodnia. Ale jeszcze Waterboys, trochę jak Gimme Shelter w 69. No w ogóle wiele odniesień jest takich do różnych innych tych. Bardzo fajna płyta cała. A nasza płyta tygodnia to Bruce Springsteen, który, jak to mówiłeś, w Anglii na pierwszym, a w Stanach na drugim, czy odwrotnie? W Anglii na pierwszym, a na drugim Madonna, a w Stanach odwrotnie, Madonna na pierwszym, Bruce Springsteen. A na który mamy rok? 90. Nie wiem, czy dobrze policzyłem. Wydaje mi się, że to jest 19 płyta Springsteena. Czekaliśmy, co zrobi, bo miał taki okres, kiedy wydawał reedycję, jakby podsumowywał karierę, napisał wspomnienia, show na Broadwayu, tak się wydawało, że może on w ogóle chce skończyć już karierę, a tymczasem przygotowywał płytę, która jest płytą niezwykłą dla mnie, nostalgiczną. Opowieść o dzikim zachodzie, ale taka przekorna, jak w niektórych takich antywesternach, powiedziałbym. Tam ta galeria bohaterów to postaci, które z reguły nie poradziły sobie w różny sposób z życiem. Nie pamiętam, czy Springsteen kiedyś, musieliśmy chyba Mariusza zapytać, miał aż takie aranżacje orkiestrowe na płytach. Wydaje mi się, że nie. Nie, czasami może jakiś jeden utwór, ale tak. Rzeczywiście ta płyta robi absolutnie wrażenie. I dla mnie jest to taki sentymentalny powrót także do muzyki lat 70. Ale taki z pewnym nawet nie puszczeniem oka, tylko myślę smutną refleksją. Nie jest tajemnicą, że Springsteen miał za sobą bardzo trudną dekadę. Chyba nie wiedział za bardzo, w którą stronę pójść i co zrobić. Może chciał się pożegnać. Postanowił spróbować jeszcze raz i ta płyta jest chyba tego efektem. Ciężko tę płytę nazwać płytą wesołą, ostrą, mocną. To jest płyta nawet przygnębiająca, chociaż z taką nutką optymizmu na koniec. Należy jej słuchać na pewno niepospiesznie. Tej płyty należy posłuchać wtedy, kiedy ma się czas. Najlepiej na posłuchanie jej w całości, myślę, że późnym wieczorem. I z każdym przesłuchaniem gwarantujemy, będzie robiła ogromne wrażenie. I tak jak myślę, 13 utworów na 13, wszystkie dobre. Miał z czego wybierać. Podobno nagrał ich sporo. Tak. 71335 to jest numer SMS. Prosimy o wysyłanie z adresem swoim własnym. Płyta Bruce'a Springsteena, Western Stars. Nasza płyta tygodnia. Piotr, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No właśnie, powiedzmy, że to było dla Czesława z Lipia na jego dzisiejsze urodziny, bo jest fanem Bruce'a Springsteena. A płyty dzisiaj dla państwa, dla pana Andrzeja do Łodzi i dla pani Izabeli do Bielska-Białej. Pozostańmy w Radiu Kalifornia jeszcze. I

Jarro. Brian Adams, Whiskey in the Jarro. W zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. W sprawie koncertowego lata pan Jacek z Elbląga napisał, że żona Gosia dzisiaj ma urodziny, a pojutrze wybierają się na koncert Phila Collinsa i miło byłoby. No oczywiście, bardzo proszę. To będzie z cyklu raczej nie pojawi się na koncercie, choć kto wie, no nie znam tej listy utworów, jakie Phil Collins wykonuje na tej trasie. No choć kto wie, to jedna z moich ulubionych piosenek. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. No to podczas jednej krótkiej piosenki ustaliliśmy, że koncerty Briana Adamsa były fantastyczne i że Sus Studio będzie jednak na koncercie Phila Collinsa. Miejmy na taką nadzieję. Za 25 minut 11.

To pani Jola zaśpiewa Faraway Look. Fajny film. Dobiega końca realizacja filmu Michała Rosy Piłsudski o młodości przyszłego marszałka Józefa Piłsudskiego. W tytułowej roli, ale dopiero po wakacjach, zobaczymy w kinach Borysa Szyca. Więcej o filmie Ryszard Jaźwiński. Największym wyzwaniem dla aktora przed przystąpieniem do pracy na planie było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak pokazać w filmie młodego Józefa Piłsudskiego, bo o tym okresie z jego życia scenariusz opowiada. Jak o tym Piłsudskim opowiadać? To znaczy opowiadać faktami nieznanymi, opowiadać o człowieku jak najbardziej, czyli to, co na przykład ja męczyłem najbardziej Muzeum Piłsudskiego i samego reżysera i producentów. Dajcie mi informację, jaki on był prywatnie, co on jadł, jak on chodził, co pił, czego nie lubił, czy miał zwierzęta, jakie miał zwierzęta, czy lubił odpoczywać, czy w ogóle odpoczywał, czy jeździł na wakacje, gdzie jeździł. No, wszystkie takie rzeczy, które powodują, że człowiek staje się człowiekiem, to trochę jak w Amelii ten skrót. Lubiła ciastka, jeździła tam i nagle w 5 sekund opowiadamy o człowieku, już wiemy, co lubi, czego nie lubi i nam się zaczyna rysować postać. Więc tutaj wsadziliśmy tą słynną herbatę, on pił jakieś litry herbaty, podobno chodził z takim wielkim kubkiem niemal litrowym albo z takim wielkim termosem. No i ja mam tutaj taki termos i wszędzie właściwie z tą herbatą i tej herbaty chce i siedzi tam, gdzie mu herbatę dają darmo. On całe życie praktycznie do bycia marszałkiem spędził w takiej skrajnej, skrajnej biedzie, o czym też mało kto wie. W jednej kwestii realizatorzy filmu odstąpili od dosłowności i wierności prawdzie historycznej. Chodzi o to, w jaki sposób i z jakim szczególnym akcentem mówił Józef Piłsudski. Borys Szyc zdecydował się wypowiadać ekranowe kwestie w sposób zdecydowanie bardziej uniwersalny i współczesny. Jest znane takie nagranie, jak na YouTubie można posłuchać, kiedy pierwszy raz, i on to już był starszym człowiekiem, udało się nagrać głos marszałka na tą tubę, na ten wałek taki. No i on tam mówi rzeczywiście w ten sposób. Śmiech mnie pusty bierze, kiedy ja myślę, że za parę lat jakieś dzieci moje będą słuchać. Ja tu pan Piłsudski. No i on tak mówił. No więc no, nam się to od razu kojarzy z filmem Kargul i Pawlak. I no, pewne rzeczy są kulturowo u nas tak zaszufladkowane, że nie moglibyśmy uciec gdzieś od śmieszności i wydawało nam się, że po prostu aż tak mocny akcent będzie odwracał uwagę od powagi historii, którą my opowiadamy. Więc my szukaliśmy złotego środka. Ja tam troszkę mówię. Ja mam słów kilka używam, nie polskich, tylko na przykład po rosyjsku. Nie mówi Rosja, mówi Rosja, mówi taktyka. Dokładnie sobie to zbudowaliśmy. Naprawdę bardzo dokładnie rozpisaliśmy, gdzie on ma akcent, gdzie mu się to mocniej pojawia. W przemówieniu też się to pojawia. I cały film zaczyna się po rosyjsku. A później poznamy również lepiej prywatność młodego Józefa Piłsudskiego. A w niej ważne były kobiety. Stąd na ekranie obok Borysa Szyca zobaczymy również m.in. Magdalenę Boczarską i Marię Dębską. Tak naprawdę opowiadamy jednak o dwóch kobietach i wiemy z historii, że romansów też chyba parę tam było. Natomiast no, tu już nie mieliśmy miejsca na pokazywanie Piłsudskiego jakiegoś bon vivanta specjalnego i on po prostu no, był wrażliwy na wdzięki kobiece i z wzajemnością, mimo tego, że przecież nie miał aparycji Jamesa Bonda. On był tym polskim Jamesem Bondem, specyficznym, bez dwóch przednich zębów, ukrywającym to skrzętnie zarostem takim czy innym. Natomiast to pokazuje, że to nie gładka twarz czyni atrakcyjną mężczyznę, tylko jego charyzma, odwaga, siła i to, co mówi. A tej charyzmy i siły miał w sobie aż nadmiar. Plus myślę, że on musiał wywoływać w kobietach coś takiego, że chciały się nim zaopiekować. To znaczy widać było, że on potrzebuje pomocy. On wysyłał taki sygnał, dziś nic nie jadłem, wiesz, jestem biedny, a przecież walczę o cały świat. A więcej zobaczymy na dużym ekranie już po wakacjach. Premiera filmu Michała Rosy, Piłsudski, z Borysem Szycem w roli tytułowej, zaplanowana jest na 13 września. Z aktorem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy za 9 minut 11, a teraz z Archeo będzie Smokey, a z nowości na liście Bear's Den. So summer evening on the Champs-Élysées. A secret rendezvous they planned for days. I see your faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays. Rain and leaves, all once so neatly woven around.